ยังอยู่ในช่วงระยะที่ไอ้สุภาพนะครับإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين العاكفين والركع السجود وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا نرغب بيتا معي كاني คือบ้านของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เป็นที่กลับเป็นที่เยี่ยงสำหรับบรรดามนุษยชาติทั้งหลายและเป็นความปลอดภัยสำหรับพวกเขาดังนั้นพวกเจ้าจงยึดมากอบอิบราฮิมที่ยืนของอิบราฮิมเป็นที่ละหมาดเราได้ถึงตัฟซีรคือนะแล้วก็พูดถึงประวัติของมากอบอิบราฮิมนะประวัติของมากอบอิบราฮิมซึ่งมีเรื่องที่ยังค้างอยู่ที่อยากจะเล่าที่น้องเคยบอกแล้วเดี๋ยวมีเรื่องที่จะทบทวนกับพี่น้องเยอะแยะนะครับเกี่ยวกับประวัติของกาบาเจนครับอาจารย์เราได้บอกว่ามาก่อนอิบราฮิมนี่หมายถึงว่าก้อนหินที่ท่านนบีอิบราฮิมได้ตั้งไว้ใกล้ชิดจากกาบาเพื่อจะได้สร้างอาคารกาบาแล้วก็มากอมอิบราฮิมนั้นหินก้อนนั้นน่ะตั้งแต่สมัยท่านนบีอิบราฮิมยันถึงยุคคอลิฟะอุมาร์อิบนุลคอตตอบก็อยู่ติดกับอาคารกาบะติดกันท่านอุมาร์อิบนุลคอตตอบได้วินิจฉัยว่าการตะวาฟบริเวณกาบะนั้นย่อมมีอุปสรรคที่ทำให้การตะวาฟรอบกาบะนั้นเป็นเรื่องที่ยากลำบากจึงบัญชาให้เลื่อนมากอบอิบรอฮีมให้ห่างจากกาบะนะครับเมื่อห่างจากกันก็ประมาณห่างจากกาบะประมาณ15เมตรประมาณก็มีแต่หินก้อนนั้นนะครับแต่มายุคที่หลังเนี่ยพวกกษัตริย์พวกผู้นำที่อยากจะทำบุญนะครับก็เลยสร้างอาคารใหญ่โตบนมากอมอิบราฮิมภาพนี้เราเห็นไปแล้วนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราจะดูอีกทีหนึ่งจนกลายเป็นอุปสรรคอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอาคารใหญ่คนตะวันก็ต้องขวางก็เลยมีความขัดแย้งในปีพุทธศักราช1380ซึ่งมีการโต้เถียงระหว่างอุลามะฮ์ที่ประเทศซาอุดีโดยเฉพาะระหว่างอาลิมชื่อดังชื่อเชคอับดุลรอห์มานอัลมุอัลลัมอัลยะมานีโดยมีเป็นอัลลิมจากประเทศยิเมนแล้วก็อพยพมาอยู่ที่ซาอุดีมาดูแลห้องสมุดของมัสยิดฮารอมซึ่งเป็นห้องสมุดโบราณท่านเป็นอัลลิมที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับ لو شفعنا إلى الحديث نقامي على مدن من شيء سليمان بن حمدانك نقا قوئي تكتنون قوئي تكتنون مطلق سليمان بن حمدانك كفين على مدن فقد و كسب ได้ปรึกษาอุลามะว่าเรื่องมะกอมนี่อยากจะเลื่อนอีกทีนึงได้ไหมอาจจะเลื่อนได้คือจะได้ให้ลานตะวาฟเนี่ยกว้างสำหรับการตะวาฟชีรับุรฮ์มานบินอัลวาลามีอัลยามานีเขาก็ได้ทำหนังสือยืนยันว่าอนุมัติให้เลื่อนมาขออิบราฮิมได้โดยอ้างถึงการกระทำของท่านอุมาร์บินคอฮับที่เคยเลื่อนมาแล้วนะเลื่อนมาจากใกล้กาบ้านนี่เลื่อนมองมาเมื่อซอฮาบะห์ผู้มีชื่อเสียงผู้มีอำนาจผู้มีความรู้อย่างอุมาร์บินคอฮับเนี่ยได้กระทำสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นคาลิฟะห์ราชิดีนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งสอนให้ปฏิบัติตามหรือเชื่อฟังแม่นำของท่านนี้อับดุลราะห์มานชินอับดุลราะห์มานมุฮัลลัมนี่ก็บอกว่าแสดงว่าตำแหน่งของมะกอมอิบรอฮีมเนี่ยไม่ใช่เตากีฟหรือหมายถึงว่าไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์ตำแหน่งของมะกอมไม่ใช่เรื่องศักดิ์สิทธิ์เลื่อนไม่ได้เหมือนอาคารกาบะห์อันนี้เลื่อนไม่ได้แล้วก็อาคารกาบะห์นี่มันอยู่ในลำธารระหว่างภูเขาทั้งนั้นน่ะอย่างนี้มันลำบากย้ายมาสนามหลวงดีกว่าไม่ได้สมัยรัฐบาลยุคนึงเนี่ยรัฐบาลยุคเผด็จการยุคทหารเราก็เห็นว่ามุสลิมที่ไปทำฮัจญ์มุสลิมเมืองไทยที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยใช้ตะตังเยอะจนกระทบเศรษฐกิจบ้านเมืองนะครับเขาก็เลยมีข้อเสนอให้ไปเอาหินจากมะกอนี่มะกอเอาหินจากมะกอนี่มาสร้างกาบะห์ที่เมืองไทยจะได้พี่น้องมุสลิมไม่ต้องลำบากตัวไม่ต้องเดินทางไปมักกะฮ์นครนะครับก็มีผู้แทนรัศดรมุสลิมก็ได้ค้านเรื่องนี้แล้วก็ไม่สำเร็จนี่จะเหมือนกันเชื่อพระองค์ก็ตำแหน่งของมะกอมอิบรอฮีมเนี่ยไม่มีความศักดิ์คือตัวมะกอมไม่มีความศักดิ์สิทธิ์แต่ตำแหน่งเนี่ยไม่ใช่เพราะอุมาร์บินคอตอมเนี่ยเคยเลื่อนซึ่งทำหนังสือแล้วออกพระตัวเลื่อนได้แล้วก็อ้างหลักฐานด้วยในอายะห์เนี่ยที่เราจะศึกษาต่อมานี่ว่าต้องอิจฮานัลบัยตุมะซาบะตันลินนาสอันนะฮูตัคซุมะกอมอิบรอฮีมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิوعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتها للطائفين والعاكفين أيام الرئيس نرى لي سنسيار كم سنيار كم من جاءت كم إبراهيم وإسماعيل هاي كم كم سعاد ميبان كونكا كم كم سعاد ميبان كونكا إن طهر أيوة كم كم سعاد شاد رمان بطنين الله ميبان شاوى ให้ทำความสะอาดก็หมายถึงว่าเอื้ออำนวยให้คนที่มาทำตะวาฟมาทำเอติกาฟมาอยู่บริเวณกาบะห์ปฏิบัติศาสนากิจนี้สะดวกตราบใดมะกอมอิบรอฮีมเนี่ยสร้างความลำบากและเนื่องในเหตุการณ์ของท่านอุมาร์บินคอฮับที่อนุโลมไม่เลื่อนได้เนี่ยแสดงว่าเลื่อนได้และทำความสะดวกสำหรับหุญาจ์เนี่ยได้ตามบทบัญญัตินี้เชคสุไลมานบินฮัมดานนะครับเป็นอัลลอฮ์ท่านหนึ่งไม่พอใจก็เลยออกทำหนังสือมีชื่อว่านักบุญมาบานีฟรัดดีอัลมุอัลลัมอิลยามานีฮาวะอับดุลราะห์มานอัลมุอัลลัมอิลยามานีตกมุรตัดละทำไมเขาบอกว่าเขาเอาฮะอายานี่อัลลอฮ์ได้บอกว่าจงทำความสะอาดให้คำสัญญาให้อิบราฮิมทำความสะอาดในบ้านของข้า لا أياني معان شبه هو مقام إبراهيم سقطه شبه هو مقام إبراهيم سقطه كون دي بودو مقام إبراهيم سقطه مي مشي مسلم نه سنجد يقوى حرين من كون دي صاف حرين نا تطو تين دن بل هو تن مي علم تن مدى مكتي شيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ إن أتاكم شيء من ما تاو يوكا ما شيء محمد بن إبراهيم آل الشيخ ندان ما بل آل الدين يزي شيء ندان ما خوكو لي كاو ما ما قيت يروا علماء شمدان لك دم ننفي و قوامين كم عبد الرحمن المعلم من مجدن قوامين تي تي تي تي تي لك عندي جكاو هاو وبن كافر يمي مي تين كان نن لوك جا เขาไม่ได้บอกว่ามาขออิบราฮิมอยู่ชักโปกนะครับเข้าใจเองทีนี้เรื่องมาก่อนอิบราฮิมจะมีประเด็นที่เกี่ยวกับอายะที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าวาฮิดนาอิลาอิบราฮิมอิสมาอิลอันตะฮิรอบัยตียะลิตัยฟีนาวะลาอาติฟีนาวะรุกอัชชุญูดซึ่งเป็นอายะที่อุลามะได้นำมาใช้เหมือนกันในการออกฟัตวาคณะอุลามะของรอบิต้อนะครับได้ประชุมแต่ก็ออกฟัตวาว่าไม่ควรเลื่อนมาก่อนอิบราฮิมไม่ควรเลื่อนจะได้รักษาความศักดิ์สิทธิ์ของมาก่อนอิบราฮิมแต่ควรที่จะรื้ออาคารมาก่อนอาคารใหญ่เลยควรที่จะรื้ออาคารต่างๆที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์หรืออาจจะเป็นสิ่งที่ขัดขวางการตะวันอุลเวนกาบะนะครับโดยอ้างอิงถึงอายะห์บทนี้นะครับที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าวะอาฮิดนาอิลาอิบรอฮีมวะอิสมาอีลอันตะฮิรอเบยตียะลิตตออิฟีนวะลอาติฟีนวะรุกอัชชุญูดคำว่าลิตตออิฟีนต่ออิสเนี่ยต่ออิสเอกพจน์ต่ออิสิลพุทธต่ออิสซาอิดอิบนุจูเบร์หรือไงซาอิดอิบนุจูเบร์เนี่ยเป็นลูกศิษย์อิบนุอับบาสแล้วพอจะมีท่านชนะตัดสินนี่ก็ต้องมีน้ำหนักนะเขาบอกว่าพวกอัปต่ออิสิลเนี่ยนะก็คือมันอาการมันหุ่นบัติคือคนที่มาโดยเป็นคนแปลกหน้าในยุรบะไม่ใช่คนท้องถิ่นไม่ใช่คนในเมืองไม่ใช่ชาวมักกะฮ์นะพูดง่ายๆแต่เป็นคนที่มาจากต่างถิ่นอันนี้เป็นทัศนะของชาวแสดงว่าอัลเลาะห์ได้บอกว่าจงทำความสะอาดบริเวณกาบริเวณบ้านของข้านี่สำหรับคนแปลกหน้าที่จะมาตะวะوالعاكفين ملا والعاكفين دنيا نا ابن جبان سعيد بن جبير نا العاكفين تنهي المقيمين في ما يتنوى شاو مكة مقيم لا يكو مقيم نا دنيا سبورو دنيا سبورو مكة نرك وعاكفين يعني تنسناكم سعيد ابن جبان ترون كان كام لك كان عطاء ابن أبي رباح كتل لبس ابن عباس منك هم قوى العاكفين من العاكفين أن ينا عاكفين يطلق فوت منك إيه كتبق العاكفين كتل عاكف كما عاكفين طائفين أني مجرور مجرور تكيب يعني ثم أرفوان عاكفون كده มันเป็นลักษณะสระอย่างหนึ่งสระของคำนะของคำอังกฤษในภาษาอาหรับอาตอบอกว่าอาคิฟินนี่หมายถึงว่ามันนิ่มตาบูมินัลอัมชินตาบูนี่หมายถึงว่าที่ลงมาที่ทยอยมาที่เข้ามามินัลอัมชารจากเมืองต่างๆจากก็มาอินดูและมาอาศัยอยู่ที่มักกะพวกนี้แหละที่จะเรียกว่าอาคิฟีน ละอาตาได้บอกกับลูกศิษย์ของเขาขณะที่มาอาติกาซึ่งเป็นคนไม่ชาวมักกะมาอาติกาที่มัสยิดฮารอมเขาบอกว่าอันตุมมินัลอากิฟีนพวกท่านเนี่ยเป็นพวกอากิฟีนดังนั้นตรงนั้นท่านก็ใช้ถึงจุดใดเอ็มว่าพวกอากิฟีนไม่ที่ชาวมักกะเรียกง่ายเนี่ยภาษากฎหมายนี่หมายถึงว่ามีทะเบียนแต่ก่อนไม่มีทะเบียนนะแต่เขาต้องบอกว่าฮากิฟินเนี่ยไม่ใช่ฮากิฟินเนี่ยก็คือคนที่มาจากข้างนอกนี่แหละคนแปลกหน้าแล้วมาอาศัยอยู่ที่มักกะนะครับอันนี้เป็นลักษณะที่ต่างกันอิบนุอับบาสมีทัศนะบอกว่าอิซากานะญานิซันฟะฮุวะมินัลฮากิฟินมีเขียนที่ฮากิฟินนะอิบนุอับบาสเปิดกว้างบอกว่าใครมานั่งอยู่ที่มัสยิดฮารอมนี่ถือว่าฮากิฟินอันนี้ตัดประเด็นไปเลยใช้เรื่องเยอะก็ไม่ได้อาคิฟินเนี่ยสำหรับเฉพาะคนแปลกหน้านะที่มาอาคิฟินเนี่ยคือคนท้องถิ่นเนี่ยคนชาวมักกะแต่เขาต้องบอกว่าอาคิฟินเนี่ยคือคนที่ไม่ชาวมักกะมันไม่อยู่ที่มักกะฉะนั้นเมื่อตัดปัญหาแล้วก็ไม่ต้องเลยใครจะตามเป็นชาวมักกะมาอยู่ชาวมักกะนี่นะแค่มานั่งอยู่ไม่ชาวรังถือว่าอาคิฟินไม่ถึงว่าพวกท่านทั้งหลายที่อินสัมชาติไทยนะไปทำอุมรอไปทำฮัจญ์แค่เข้ามัสยิดฮารอมนี่ก็เข้าในสิ่งของอายะที่ว่าฮาจิซีแล้วในทัศนะของอิบนุอับบาสนะแต่ในทัศนะของอัลต้อนี่ไม่ได้ต้องเป็นคนแปลกหน้าและไปอาศัยนะสำหรับใครที่มีชีวิตอยู่ฮาจิซีเนี่ยมันต้องเป็นคนมักกะแท้ๆคนที่นู่นยี่สิบสมรรถภาพที่มีในอัลบาสบอกว่าแต่ทุกคนที่มานั่งอยู่มัสยิดหรืออาคิฟีนนะก็หมายถึงว่ามีสิทธิ์ในการนั่งที่มัสยิดฮารอมแต่เนื่องในคำบัญชาของอัลลอฮ์ที่บัญชากับท่านนบีอิบราฮิมบอกว่าทำความสะอาดในบ้านของข้าเนี่ยจะได้พวกอาคิฟีนมาอยู่มาปฏิบัติศาสนาที่ปรากฏว่าซาบิตอัลบุนานีได้กล่าวกับอับดุลลาห์บินอุบัยบินฮุมัยน์เป็นเพื่อนกันสองคนนี้เป็นตาบีอีนซาลิบบอกว่ามาอารานีอิลลามุกัลลิมัลอามีรอันอัมมะอัลลซีนายะนามูนฟิลมัสยิดอัลฮารอมฟะอินนะฮุมยัจนุบูนวะยุฮดิซูมาอารานีแม้นานเนี่ยฉันจะไม่ทำอะไรนอกจากว่าที่ต้องไปฟ้องไปพูดกับอามีรหมายถึงว่าผู้นำคือนำมักกะนี่อามีรมักกะนี่ผู้บังคับบัญชาที่มักกะอันอัมมะอัลลซีนะเรียกง่ายๆนะเขตว่าได้เขตอัลลซีนะนะอูนะบิลมัสยิดจะได้ห้ามคนที่มานอนที่มัสยิดฮารอมทำไมนะฟะอินนะฮุมยัจนุบูนผู้นอนอยู่มัสยิดอยู่ดีๆเดี๋ยวก็มีจานาบะนี่ก็มีจานาบะนอนฝันเดี๋ยวก็มีจานาบะว่าอย่างดีดูหรืออาจจะมีฮาดัสฮาดัสเล็กๆหมายถึงว่าเสียน้ำละมาก็เป็นคนที่ไม่มีน้ำละมาหน้าที่มัสยิดฮารอมพวกนี้เนี่ยนะที่มานอนอยู่แล้วนี่มันก็ต้องเสียน้ำละมาน่าจะไล่ออกไม่ให้นอนต้องห้ามเลยปิดประกาศเลยห้ามนอนมัสยิดไม่ได้สร้างว่าเป็นของแกร่งก่อนعبد الله بن عبيد بن عمر الكبوت كذلك البنان قال لا تفعل هم يتمنى فإن ابن عمر سئل عنه ابن عمر تتعم ويقول من عمر إنما من جنابان حدثنا لما لمن فقال هم العاكفون قال بأن يفقين فقوة عاكفون هو كل ما عشاي ومن يمشي نارا لا الله من شاك النبي إبراهيم وهل هم خمسة سمرة خبيلة الله بقوا هل تيمشي سمرة قوات عاكي فيه ما وشكاو ما نوان شكاو ما ذكر ما شكاو ما عشاي وما ما يسد عليها ذات كتنين ليكوا عاكفون عاكفون كما هو يومي تعمدوا لا يقعوا فالنبي إبراهيم في بيت รับคำมาจากอัลเลาะห์เนี่ยให้เตรียมมัสยิดให้ทำความสะอาดเพื่อพวกนี้นะครับท่านอิบนุกะซีรได้ฟันธงเลย أكبر هو قد ثبت في الصحيح بل ضد الإمام بخاري لنمش الصحيح أن ابن عمر وعبد الله بن عمر بن عمر كان ينام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عذب ابن عمر عذب يمرة وصور صور يمرة النار كما في ابن عمر لعذب يمرة النار كان ينام في مسجد كان ابن عمر مكة طيئة شعي مسجد دم نبيني نار في مسجد ابن عمر لغرق وبين صحابة رن لك ما يتموى بين خلو إسلام أيوك نور خلو إسلام يومي بلوك رسانا روح كان الذي يسيشيني أيوك ومدن يومي دين سامش كان كان يومي قوى لن الذي يسيشيني يومي هم يوم بين وعدون يومي وزون يومي تنانا يومي تنان مي ولا وانا بكما لا تنان مسجد كان يومي قوى قوى يوزون قوى قوى مسجد نكنا بي ไม่ใช่ว่างๆในจะไปนอนที่ชามิชอนไปนอนตามถนนหรือไปนอนกับเพื่อนไม่ใช่มีการผูกพันกับมัสยิดนอนที่มัสยิดน่าจะหมายรู้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้รู้อาวุโสเนี่ยเขารู้ใจเด็กวัยรุ่นรู้ใจเยาวชนเด็กเนี่ยเข้ามานอนที่มัสยิดดีนะโอ้มันดีเลิศแล้วแทนที่จะไปนอนโรงแรมนะก็ตอนมันมีบางมันนอนดิแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีละเห็นเด็กเข้ามานอนที่มัสยิดไปไม่ได้ไม่ได้สร้างเป็นโรงแรมแล้วเนี่ยไม่ได้ทำเป็นโรงแรมนะเนี่ยสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุนนะถ้าเราเป็นชาวสุนนะเนี่ยเป็นอันซอรีสุนนะเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกมัสยิดต้องกระทำเช่นนี้เออไม่แค่นอนนะนอนนี่นะว่าอย่าห้ามแล้วคนที่จะเข้ามัสยิดเนี่ยไปอ่านกุรอานคนที่จะเข้ามัสยิดเนี่ยไปสอนกุรอานจะห้ามก็ได้ไงจะยิ่งไปเป็นไงแม่เด็กบอกว่าอันต่อฮิรอดีตีกับในทีนึงให้ทำความสะอาดสำหรับพวกต่อยทีนต่อยทีนเวลาเราคุณหลวงพ่อตอนนี้ก็พูดที่ทางตะวันนี่นะตะวันนี่มันเข้าใจตะวันใช่ไหมเคยตะวันเฮ้ยเคยตะวันเคยวิ่งสนามหลวงนี่วิ่งรอบสนามหลวงวิ่งรอบสนามกีฬาที่เรียกว่าตะวันบริเวณการเรียกว่าตะวันเหมือนกันวันรุ่งรักกันเป็นบทของอังคุดของราเกียราเกียใครก็บทราเกียเป็นว่าผู้ของผู้กระทำรุกวะฮัตซูจูนี่ก็เป็นบทแท้จริงเหมือนกันแท้จริงก็ผู้ทำซูจูนี่คำว่าอันต่อฮิรอไบตีจงทำความสะอาดความสะอาดได้ตลอดเป้าหมายความสะอาดได้อันบุรุษแม่ในมีใจเนี่ยเป็นตาเดียวนะเขาบอกว่าที่อัลลอฮ์บอกว่าให้ทำความสะอาดหมายถึงว่ามีมันอัสลามในเลติยาบุรุษทำความสะอาดจากอัสลามอัสลามเนี่ยแปลว่าตัวรูปปั้นอันเลติยาบุรุษที่มันถูกบูชาสักการะفمن كثير بيضاق هذا مفرع على أنه كان يعبد عنده أصنام قبل إبراهيم ويحتاج إلى دليل كثمان هنا هو عبد الرحمن المزادي بقوة الله قوت واحد حيث أن قام سعاد شعاد شويت منا كما عيث هو من يتمنى قام جدا نبي إبراهيم تسعن تعباني من يتوت تبوشانتي كعبة كمان رول ابن كثير بقى يحتاج إلى ذلك أن يطوي لك حال سنان تسنات وعبد الرحمن مزيدية كأول أم تقول وعبد الرحمن يقول كم قام ساعد كاب سويت تسويت هو يغير لم يسويت وهي إبراهيم كم قام ساعد كاب سويت لم يغير لم يسويت من دون لك حال من دون لك حال لك حال من كأول والأولى ابن كثير بقواه الأولئتي لمنك ما قال أي ابنهم على طهر من الشرك بي والريب تنسان من ابنيان كان من صور إسماعيل إبراهيم كان من تنسان من سان كبا على طهر بيكم برسل من الشرك كبشري أنت من سان كبا لهم يكب سان بيكم برسل يعني شريك عيني تنتن فاتي داي باي باي سين والرأي لا يعيني خامس وصحي يعيني خام كلان جاي لكان سان كعبا لكان فاتي باسا سانا في سان كعبا اللي تنقوان مالدي قوان قوا لما قوا ما صلى الله تكون ملا الله بقوا او إبراهيم ما تنسان باسم يعيني شريك เป็น คำบัญชา สำหรับทุกคนที่จะสร้างมัสยิดนะสร้างบ้านของอัลเลาะห์นะสร้างบ้านของอัลเลาะห์สร้างมัสยิดอย่าให้มีชิริกอย่าให้มีข้อสงสัยใดๆว่าสร้างมัสยิดเพื่ออัลเลาะห์ไม่ได้สร้างมัสยิดเพื่อแสวงหาชื่อเสียงอย่าสร้างมัสยิดเนี่ยเพื่อแสวงบารมีเห็นมั้ยเอาเลือกตั้งสมการในมหาอิมาม ไม่สมกูสร้างมัสยิดให้มีกรรมการของฉันเองนะไม่ได้สร้างอัลเลาะห์สร้างเพื่อจะได้มีกรรมการเสด็จเป็นอิหม่ามในกรรมการหรือจะสร้างมัสยิดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับไม่ได้นี่เป็นการเป็นคำสั่งสอนแรกๆที่อัลเลาะห์ได้สอนท่านนบีอิบรอฮีมในการสร้าง มัสยิดแรกบนโลกนี้มัสยิดฮารอมก็เป็นตัวอย่างเป็นแบบฉบับสำหรับมัสยิดทุกหลังในโลกนี้ว่าจะสร้างหรือต้องสร้างเหมือนท่านนบีฮะเดี๋ยวจะมีบทเรียนมากมายจะเป็นที่มันทุกตัวดีได้ยังไงดะฮะลาฟีมิชบะฮะลาฟีดะฮะลาฟีเอรานีอัตตะอินชีดะนะตัวอะไร ดะฮะลาฟีบิลมาลาซะมีรุบูยะตีฮะดะวัตตุประสงค์เนี่ยต้องสร้างต้องทําความสะอาดบ้านโดยอย่าให้มีชิริกอยู่ในใจของท่านนะดะวัตตุประสงค์นี้เราพูดคุยกันว่าบ้านของอัลเลาะห์ทุกบ้านนี่นะก็เข้าอยู่ในคําบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ดังนั้นหุกุมของมัสยิดต่างๆก็เหมือนหุกุมของมัสยิดฮะรอมในการทําความสะอาดในการให้มีความบริสุทธิ์ไว้นมาคัสซัลกะอ์บะตะบิซิกริอันนะฮูลัมยะกุลฮุนาตะฆัลฮุลาฮุลิกาวนิฮาวะตะอัมรุรุบะกะอ์บะตะบิซิกริอันนะฮูลัมยะกุลฮุนาตะฆัลฮุลาฮุลิกาวนิฮาวะตะอัมรุรุบะกะอ์บะตะบิซิกริอันนะฮูลัมยะกุลฮุนาตะฆัลฮุลาฮุลิกาวนิฮาวะ เพราะว่ามัสยิดฮะรอมนี่ถือว่าเป็นมัสยิดที่ยิ่งใหญ่ที่ยิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นเมื่อเป็นตัวอย่างเป็นแบบสำหรับมัสยิดอื่นๆนะครับความสะอาดด้านวัตถุนี่ก็เป็นความจำเป็นแต่ไม่ถึงขั้นที่ให้ความสำคัญในด้านวัตถุมากกว่าความสะอาดในการปฏิบัติศาสนกิจในด้านจิตใจนะ สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีอิบนุอุมัรในบทความสมัยท่านนบีเนี่ยมัสยิดนบีนี่นะซุนนะห์จะเข้ามัสยิดที่ไม่มัสยิดไม่มีใครว่ามันจะไม่มัสยิดนบีหรือไม่มีพรหมเป็นอย่างนี้นะเป็นสายเรื่องอารบีชนบทเจ้าชนบทที่เข้ามา ไม่รู้เรื่องไอ้ยังไอ้สุนัขนี่มันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วใช่ไหมไอ้ยังคนเนี่ยเห็นอาคารแบบนี้เลยก็น่าจะรู้เรื่องแต่เป็นเจ้าชนบทจริงๆไม่รู้เรื่องจริงๆเข้ามาอยู่ดีๆก็ปัสสาวะในมัสยิดอ่ะสหายเห็นสุนัขปัสสาวะในมัสยิดชี้ในมัสยิดเนี่ยไม่ได้ว่าสุนัขเพราะมันเป็นสุนัขแต่ว่าเห็นคนเข้ามาปัสสาวะในมัสยิดเนี่ยขึ้น รีบไปจับเลยไปจัดการเลยนะนี่มันก็ดีเป็นจะลาพอจะไปจับเนี่ยมันยิ่งเล็กใหญ่ยิ่งจับมันผสมมันออกแล้วนะปัสสาวะเขาจะระงับไม่ได้ป พอจะไปจับนี่มันก็ฮะมันก็เหมือนไอ้นี่ยาดยาเลิกไปหมดนบีว่าจะลาบอกว่าต้อยให้เขาเจ็บพอเจ็บแล้วนบีก็เรียกบอกว่านี่มัสยิดของอัลลอฮ์นะทำอย่างนี้เลยนะแล้วใส่ซาบ้าน้ำน้ำไปแล้วจบจบว่าอะไรตะกอนนู้นแหละความสะอาดด้านจิตใจของเขาเนี่ยมีความสำคัญมากกว่าความสะอาดด้านวัตถุเนี่ยตัวอย่างสมัยท่านนบีนี่เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องศึกษามันตรงกันข้ามแล้วปัจจุบันนี้ความสะอาดด้านวัตถุกลายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญความสะอาดด้านวัตถุกลายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากกว่าความสะอาดด้านจิตใจความสะอาดด้านวัตถุบางทีตรงนี้ตรงนี้อยู่ที่จะต้องทำความสะอาดบางมัสยิดนี้นี่มัสยิดฮารามัสยิดนบีอะไรประมูลนั้นบริษัทระดับโลกมาทำความสะอาดแต่แม้งานทำความสะอาดมัสยิดฮารามกับมัสยิดนบีเนี่ยเป็นหมื่นหลักหมื่นทำความสะอาดทุกวินาทีก็เป็นการดีนะเป็นการดีแต่ด้านความสะอาดด้านวัตถุแต่ความสะอาดด้านอาชีพด้านจิตใจเอาความสะอาดในมัสยิดฮารอมแต่แมคโดนัลด์เคฟซีบิ๊กซีโคลาซึ่งเป็นของสกปรกของสกุลสลาตันซีไม่ทำความสะอาดจึงสร้างความโสมมความโสมมสำหรับคนที่ยังแยกไม่ได้ว่าที่มาสักการะพระผู้เป็นเจ้าที่น้องที่เป็นดัมมุรักปีนี้เนี่ยบอกว่าวันที่เขาตามกุรอานนะขอดุอากันชั่วโมงแล้วคนก็ร้องไห้ดีด่าอเมริกาขอดุอาในอัลลอฮ์อย่างพวกศัตรูอิสลามเนี่ยตรงที่นั่นอาวาละมาจะแล้วนี่ออกไปในเกณฑ์วิธีแต่ก็ต้องลบมันไม่มีการแยกไม่มีการจำแนกระหว่างเรื่องจิตใจกับเรื่องวัตถุที่แม่เราโดยสอนว่าสำคัญในเรื่องนี้ชีริกเรื่องอะไรเป็นทางนี้ไม่ได้ใช่ปะอารุกไกสุดที่มาท่านอาจารย์บอกว่าอีเวต้ามุสลิมตัวมีนารุกไกสุดใครที่เข้าไปมัสยิดฮารอมเมื่อละหมาดแล้วเนี่ยละหมาดอะไรก็ได้ก็ถือว่าเป็นชาวรุกัวชาวซุดูเป็นผู้ที่ทำรุกัวทำซุดูในมัสยิดฮารอมอาตอและกัตเตอร์อาตอเนี่ยเบียร์บะกัตเตอร์ในมุดยามนี่ก็ได้บอกเหมือนกันนี่ตั้งแต่มาที่มันตุ๊บตุ๊บีได้ให้เหตุผลนะว่าอะไรแต่ทำไมอัลลอฮ์จึงระบุเรื่องรุกัวซุดูโดยเฉพาะทำไมไม่เอาเรื่องอื่นเกี่ยวกับละหมาดรูปัวรูปกายเช่นหมายถึงว่าผู้ละหมาดอะไรก็ไม่ได้บูรณะรูปัวและสุดเฉพาะนะปุตตุบีบอกว่าลีอันนั้นมาอัคราบุอัพวายมุสลิมก็สภาพรูปัวกับสุดเป็นสภาพที่ผู้ละหมาดจะอยู่ใกล้ชิดจากอัลลอฮ์มากที่สุดจึงมีความสำคัญน่าจะระบุที่อันนี้เป็นเรื่องเดียวกว่าวัตถุประสงค์จากอายะที่อัลลอฮ์ได้บัญชาไว้ว่าอัลตาฮิรอให้ทำความสะอาดในบ้านของข้าสำหรับพวกตอยซีนาคีที่รุกใจสุญูดเป็นการตอบโต้อัลรัดตอบโต้อัลลุชริกีนต่อพวกมุชริกีอัลลซีนกานุมุชริกูนบิลลาฮิอินดะบัยติเป็นการตอบโต้พวกมุชริกีนสมัยท่านนบีมุฮัมมัดนะว่าอัลลอฮ์เล่าเรื่องประวัติของท่านนบีอิบรอฮีมว่านี่แม้ท่านนบีอิบรอฮีมตั้งแต่สร้างมัสยิดฮารอมนั้นสร้างคาบะห์เนี่ยถูกสร้างบนบรรทัดฐานแห่งอะกีดะห์แห่งความที่มันปราศจากชิริกต่างๆแล้วลูกเองที่อ้างว่าเป็นลูกหลานอิบรอฮีมเพราะอะไรนี่ทั้งหมดเป็นลูกหลานอิบรอฮีมคนแรกเป็นลูกหลานอิบรอฮีมแล้วลูกสืบหน้าที่ของอิบรอฮีมมาเอาเจวิตเอารูปปั้นเนี่ยมาแขวนที่คาบะห์ทำชิริกได้ยังไงหมายถึงว่าตอบโต้พวกมุสตอตุมุสลิกีนอัลลอฮีนะกานุมุสลิกูนที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์อันดะบัยตีนะที่บ้านของอัลลอฮ์อันดะนะที่บัยตีฮีบ้านของอัลลอฮ์อัลมุอัสซิซ ที่ถูกสร้างบนฐานอาลาอิบาดะติฮิแห่งการเคารพสักการะต่อพระองค์วะฮดะฮูซุนซุเอกะลาชะรีกะละฮูไม่มีภาคีใดๆละฮูตะอัลลอฮ์อินนะซุมมะมะกะซาลิกทั้งที่อ้างว่าตนเป็นลูกหลานอิบรอฮีมและทำชิริกอยู่ที่บ้านนะแล้วก็ยังยัสฟดูนอะฮ์ลุลมุมีนะไม่ยังห้ามท่านนบีมุฮัมมัดและบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยมีให้ละหมาดในมัสยิดฮะรอมมีให้มาตะวาฟมีให้มาทำอุมเราะห์ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ที่เรากำลังอธิบายถึงประการที่ที่ไหนมักกะฮ์มะดีนะห์ที่มะดีนะห์มาถึงว่านบีอพยพแล้วถูกไล่จากมักกะฮ์อยู่ไม่ได้ละหมาดไม่ได้อิบาดะห์ในมัสยิดฮะรอมก็ไม่ได้นบีไปละหมาดที่มัสยิดฮะรอมทุกครั้งนี่ก็ต้องมีคนมาหาเรื่องนะแล้วก็เอามูลสัตว์มาวางบนศีรษะแล้วก็เอาเครื่องในอ่ะใส่โอ้นี่มาว่าบางคนก็เอาเท้านี่มาวางบนศีรษะขึ้นเลยโดนการพิษจนเลยลำบากอันนี้ขนาดเป็นนบีที่ยังมีคนสนับสนุนช่วยแต่คนอื่นนี่ไม่ได้นี่อัลตุรักมานี่มีมาสู้เนี่ยครั้งหนึ่งมาบอกกับนบีบอกว่านบีฉันทนไม่ไหวคนไม่ไหวไม่ใช่ทนไม่ไหวจะหนีนะไม่ใช่ไอ้ทนไม่ไหวนี่แบบเราทนไม่ไหวนี่อยากหนีเอ็มโซนบอกว่าทนไม่ไหวนะฉันจะทำกุรอานที่อัลลอฮฺอิมานเราจะมานั่งซุบชิดกันแล้วไม่อ่านเสียงดังได้ยังไงคำดำรัสของอัลลอฮฺจะไม่อ่านนักที่บ้านของเราได้ยังไงกะลามุลลอฮ์นี่จะมานั่งแอบอ่านกันได้ไงจะดูทำอะไรบอกว่าฉันจะไปอ่านกุรอานกะลามุลลอฮ์ท่านบอกว่าจะไปอ่านหน้าชาวบ้านเลยนบีบอกว่าอย่าเลยผมจะเจอพวกกุเรชเนี่ยกะลามุลลอฮ์ก็ไม่สนนะฉันยังไม่ไหวแล้วกุรอานต้องประกาศที่กาบะไปแล้วก็ไปนั่งหน้าตัวนี่อ่านอัลลอฮ์มาละอัลลัมอัลกุรอานทำไมท่านอัลลอฮ์มาเนี่ยพวกกุเรชนี่ก็รุมมากันหมดเลยทั้งต่อยทั้งเตะทั้งเขาบอกว่าจนกระทั่งเลือดไหลนี่นะอบูบักรมาช่วยเนี่ยไม่รู้เนี่ยศีรษะกับเท้าอยู่ไหนศีรษะกับเท้าเลือดมันไหลจนท่วมไปหมดเลยมีคนที่ประกาศการคุ้มครองอยู่กันไม่ได้อยู่ไม่ได้เนี่ยว่าการทำนี่ดีขนาดพวกมุสลิมนะพวกเอ็นเป็นมุสลิมแล้วฝืนสิ่งที่อิบราฮิมได้สร้างบรรดาสารีบริสร้างตาบ้านี่และยังมาห้ามพวกผู้มีเงินทั้งหลายทำบาดาหน้าที่ไปทุ่มเทียดีร้อยยี่สิบแล้วก็ถ้ายังมีข้าวเจ้าพูดกันมันจะทำกับไปทุ่มกับเมืองมักกะจะกับกำลังเล่าถึงประวัติของการสร้างมันจะทำด้วยประวัติของเจ้าหน้าที่บริษัทอันเป็นประวัติที่ไม่ใช่สาระด้านเหตุการณ์อย่างเดียวอะไรก็สาระนักประวัติเป็นสาระนักประวัติไม่ใช่เหตุการณ์นะไม่ใช่เรื่องว่าคนนู้นเข้ามาคนนู้นยิงคนไม่ใช่มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของนบีอาวุโสที่มีตำแหน่งสูงมากในบรรดานบีของเราสูงและเล่าถึงสถานที่อันสังเกตยิ่งสำหรับบรรดาผู้นั้นตลอดประวัติศาสตร์มนุษยชาติมีชีวิตเล็กดังนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ต้องมีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่เราต้องค้นหาตรงนี้อัลลอฮฺได้กล่าวว่าอิสลามอิบรอฮีมทรงรำลึกขณะที่ตัวในอิบรอฮีมกล่าวนะครับกล่าวนี้ก็เป็นมวลบุญที่เริ่มต้นด้วยครับอิบราฮิมได้วิงวอนได้กล่าวว่ารับบิดโอ้พระผู้อภิบาลของข้าพระองค์อิจาลฮาซาบะลัดอันอามินะขออิบราฮิมนั้นทำไมเมืองมักกะห์เนี่ยครับขอให้เมืองนี้เป็นบะลัดอันเป็นเมืองอามินะเป็นเมืองที่ปลอดภัยนะขออิบราฮิมนั้นทรงให้บรรดาเขาแปลว่าบรรดาผลไม้นะครับ ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่ชาวเมืองนี้ชาวเมืองที่เมืองมักกะห์วัดสุขอาลูฮุบลาคุณได้ยินไหมปวดปวดประทานบรรดาผลไม้เอามาจากไหนบรรดาผลไม้เอามาจากในนั้นสมาระเป็นต้นทุนของสมาระนี่เอกภพอันนี้คุณได้ไปเข้าใจว่าสมาระหมายถึงว่าผลไม้ซึ่งไม่ใช่คือสมาระนี่แปลได้สองอย่างสมาระหมายถึงว่าผลทั่วไปรายได้จะเป็นสินค้าจะเป็นผลเป็นสิ่งดีเป็นปัจจัยยังชีพโดยทั่วไปในคนสมารถนี้และจะแปลว่าให้บรรดาผลไม้เนี่ยเป็นปัจจัยยังชีพเนี่ยไม่มีอะไรจะหมายถึงว่าอัลลอฮ์ท่านนบีบริบาลว่าไงพวกผลไม้ในตะลึกที่ของชาวมักกะห์ที่รู้กันนะครับความเมืองมักกะห์เนี่ยไม่มีปลูกผลไม้ไม่มีปลูกพืชผลไม้ที่จะมาหรือจะมาจากข้างนอกและผลไม้เนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยยังชีพอย่างเดียวไม่ใช่ลึกอย่างเดียวที่เขาใช้เป็นปัจจัยยังชีพแต่ในชาวมักกะห์รู้ที่ทุกอย่างสมรรถทุกอย่างผลประโยชน์รายได้ของเขาเนี่ยทั้งทุกอย่างไม่ใช่ผลไม้อย่างเดียวนะครับแล้วจะแปลว่าบรรดาผลไม้อย่างเดียวนี่คงไม่เหมาะนักนะครับน่าจะแปลว่าบรรดาปัจจัยชีพต่างๆเนี่ยให้บรรดาปัจจัยชีพเป็นเครื่องชีพในการสำรับชาวมักกะห์และชาวเมืองมักกะห์แล้วมูลนิธิแต่ที่จะให้เป็นเครื่องชีพเนี่ยก็สำรับเหมือนแต่เฉพาะที่บริสุทธิ์เฉพาะมันแต่นั่นคนที่มีอีมานที่จะแทนจัดพวกเขาเนี่ยต่ออัลลอฮ์และวันพรุ่งนี้ตั้งแต่คำเรียกอับดุลจนถึงวันเยาว์เวลาถึงเนี่ยประโยคนี้เป็นคำวิงวอนของท่านนบีที่มาคำวิงวอนของท่านนบีอิบราฮีมโอ้อัลลอฮ์ขอให้ชาวมักกะห์เนี่ยได้รับผลได้มีประโยชน์ได้มีรายได้มีเครื่องชีพสารพัดอย่างนะครับจะให้เป็นปัจจัยชีพสำหรับพวกเขาอัลลอฮ์จึงตอบก็เลยพระองค์ได้ถามว่าว่ามันจะเป็นการสำหรับคนที่ปฏิเสธธรรมะที่นั่นต้องปฏิวัติตอนนี้แหละจะได้มีความชำนาญจะได้มีความกว้างขวางตอนนี้แหละชั่วคราวเล็กน้อยทุกมาอุปตรูและจะบังคับสุดท้ายเนี่ยก็จะบังคับให้เขาไปยังหาสัตว์การทรมานทันรกว่าวิคันมาที่ซึ่งเป็นการจับที่ชั่วร้ายอันนี้เป็นคำอธิบายโดยทั่วไปนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องมัสยิดฮารามเกี่ยวกับเรื่องมักกะห์ในยุคมันเป็นเรื่องที่มันเป็นโอกาสที่จะเล่าถึงประวัติมักกะห์โดยเฉพาะเช่นพี่น้องอย่างท่านก็ได้ก็จะได้มีข้อมูลตรงนี้ตอนที่จะกันเรื่องการเบลเดตามีนที่ผ่านมาเรียกว่าบางทีนบีบริวารขอให้เบลให้เมืองมักกะห์นี่แอบมีนเป็นเมืองที่ปลอดภัยว่าไปมีการยึดบอกว่าไอ้เมืองละ50ไอ้ละยุ่งนะครับแอบดูรอไปจากความหวาดกลัวเข้ามาแล้วนบีบริวารขอด้วยจากอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ขอให้มักกะห์เราเนี่ยโดยกติกาโดยกฎหมายเป็นเมืองที่ปลอดภัยใครเข้ามักกะห์เราเนี่ยไม่ให้กลัวไม่ให้วิตกกังวลเป็นอันขาดไอ้เรื่องว่าอุอานุชาวมักกะห์เนี่ยไม่อาญาไปใครไปยุกยาไปรังแกไปสร้างความหวาดกลัวให้แก่เขาในส่วนขอดูอาเช่นนี้อัลลอฮ์อินตอพระอิสตาจาบอัลลอฮ์มีดวาอิบดังนั้นอัลลอฮ์จะได้กล่าวว่ามันดะคะละมุกานะอามินะในสุรคาลอัมราห์ว่ามันดะคะละมุกานะอามินะ ใครที่จะเข้ามัสยิดฮารอมแล้วกานอามินะเป็นผู้หลอกลาวะริกาวะตะวะลัมยะรออันนะจะอัลนาฮารอมันซุนอะตุลมุมินอามินะวะตะคัตตุลนาสมุลฮาวลีอัลลอฮ์ทรงบอกถึงมุลกุลกุลกะอุมตะชามักกะวะพวกเขาไม่เห็นหรือชาวมักกะฮ์ผู้ปฏิเสธอัลลอฮ์นี้ไม่เห็นหรือว่าเราทำไรฮารามันมักกะฮ์ฮารามันเป็นฮารามันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อามินะปลอดภัยวะตะคัตตุลนาสมุลฮาวลีชาวมักกะฮ์อยู่บริเวณอยู่รอบๆเมืองมักกะฮ์นี้อยู่ตะคัตตะอยู่ตะคัตตะแล้วเมื่อจะทำเป็นไปว่าถูกคุ้มอย่างนี้เลยฮะตรงเป๊ะเลยนะมันตัดเขาต้องการจะเอายึดไปเอาไปใช่คำที่มันตรงกับสิ่งที่เราฉันขัดในฉันอยู่ตอนนั้นเป็นตุ๊กตินเขาบอกว่าใครที่อยู่ก็เอาแบบนี้เดินดังไปไหนเรียนไหนต่อไปก็อุ้มกันได้โดนยึดไปก็ชีวิตไม่ปลอดภัยแต่เมื่อเข้าขอบเขตไม่กินข้าวเลยไม่ได้เลยเขาบอกว่าขณะที่ลูกนี่นะมาเจอฆาตกรนะที่ฆ่าพ่อเขาเนี่ยพอพวกข้าหลังมีเรื่องร้ายแค้นนี่นะไม่ได้เป็นเหมือนประธานนี่ข้าหลังร้ายแค้นยังไม่ได้เลยเจอไหนเนี่ยต้องจัดการแต่พวกระดับเนี่ยเมื่อถึงวันเยรอมเนี่ยไปเจอฆาตกรพ่อเขาเนี่ยมันยารอมเนี่ยไม่กล้าทำเลยทำไม่ได้ทำยังไงอ่ะต้องรอออกจากขอบีมาที่ฟังเพราะอะไรเขาไม่เคยคำบัญชาที่อัลลอฮ์ได้สนองคำวันดั่งนบีอิบรอฮีมดั่งนบีสุลต่านอะลัยฮุสซาลามก็สนองคำบัญชาของอัลลอฮ์ที่เป็นการสนองคำนวณของท่านนบีอิบรอฮีมท่านนบีจึงกล่าวในฮะดีษบันทึกโดยมุสลิมบอกว่าลายฮิลลุลอะฮดอันยะฮมิลบิมักกะฮ์ชิลาฮ์ลายฮิลลุไม่เป็นหายาไม่มีตราหายาสำหรับใครมีอะฮดสำหรับใครสักการอันยะฮมิลบิมักกะฮ์ที่จะหยุดมาใช้นักที่เมืองมักกะฮ์เนี่ยอัลกินาซุมอาวุธแค่ที่อาวุธแต่ยังไม่ถึงแบบนี้จากไปเนี่ยข้าวเขียนมักกะฮ์มีอาวุธที่ใช้ในการต่อสู้นะในการรบไม่อันนี้อาจจะดีไม่อันนี้อ่ะทำยังไงโอเคป่ะข้าวฟ้าเนี่ยเก็บอาวุธที่บ้านแล้วก็เดินตามถนนนะแต่ใช้อาวุธที่เมืองนะครับที่มันขับมันจะเดินแบบนี้ใช่ไหมก็ยังมาถามผมว่าเราดีตำรวจทำไมตำรวจที่นู่นทำไมต้องถืออาวุธบางครั้งก็เห็นใจเพราะเหตุการณ์บางเหตุการณ์นี่ทำให้คนที่มีเพื่อนมองอยู่นะจะสร้างสถานการณ์ที่พวกเชียร์เคยไปไอ้ระเบิดที่มักกะฮ์ถ้าเคยไปประท้วงสร้างความวุ่นวายสร้างความวุ่นวายในเมืองมักกะฮ์จนพวกชาวนี่ก็เคยมีประวัติแต่สมัยตอนนี้ตอนในศตวรรษที่สี่หรือศตวรรษเขาเคยเข้ามาในช่วงฮัจญ์เลยเข้ามาถืออาวุธถึงข้าชาวอุจจารีทั้งมักกะฮ์เนี่ยเข้าไปฆ่าอุจจารีในไม่กี่คราวนี้พวกชาวนี่ตอนนี้ต้องพระมิตรเป็นชาวหัวรุนแรงพวกพระมิตรในขณะอิสลามชริยานี่นะชาวอิหร่านนะชาวที่ชอบอิหม่ามเนี่ยเขาจะหาว่าพวกพระมิตรรุนแรงคิดดูสิไอ้ใครชอบอิหม่ามมันก็รุนแรงพอแล้วพอสมควรแล้วเรื่องพวกที่ชอบอิหม่ามเนี่ยมาบอกกับพวกพระมิตรนี่มันรุนแรงมากรุนแรงมากอัลกอรอานได้บอกพวกชาวบาอิยะห์พวกอิสมาอีลียะห์ใช่ครับอิสมาอีลพวกบาราบาราชาวบาราบาราเรียกกันว่าบูราเนี่ยช สำหรับการตั้งข้อผิดของฮารอมพี่น้องให้เข้าใจนะครับว่า ฮารอม แต่ตรงนี้เราได้คำที่เป็นคำวิชาการจะได้พี่น้องเข้าใจตรงนี้เมื่อไอ้คำว่าฮารอมน้องที่เคยไปทำองค์รอบไปทำฮัจญ์นะว่านั่งรถโดยสารจะนั่งสักที่ฮารอมฮารอมฮารอมนี่หมายถึงว่าไม่ใช่ฮารอมเนี่ยชาวบ้านเนี่ยชาวแก่แต่ภาษาวิชาการเนี่ยฮารอมนี่ไม่ใช่แก่ไม่ใช่ฮารอมฮารอมนี่คือขอบเขตที่ดินแดนดินแดนของฮารอมดินแดนที่ท่านนบีอิบรอฮีมหรืออัลลอฮ์กำหนดว่าเป็นขอบเขตฮารอมเพราะว่าฮารอมเนี่ยมีกติกาผมเนี่ยถืออาวุธไม่ได้แค่นกเนี่ยหรือสัตว์ไปยุบมันไม่ได้ไปยุบมันไม่ได้ไปล่าสัตว์ก็ไม่ได้ไปถอนต้นไม้ที่มันเกิดที่มันขึ้นเองอะมันงอกเองเนี่ยก็ไม่ได้กติกาเข้มงวดไปล่าสัตว์ที่ไปฆ่าสัตว์นี่ไม่มีคาราบีฆ่านกพิราบต้องมีชุดเชยนี่ในชุดเล็กนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราต้องศึกษาเรื่องนี้แต่ทีนี้การที่กำหนดขอบเขตของมือที่คาราบีมีทั้งในคุรานที่บอกถึงคำวอนของท่านนบีพระอินทร์และมีในคุรานที่อัลลอฮ์ได้บอกถึงความเขียนไว้ที่นั่นและมีฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นอุลามะบางท่านบอกว่าตะฮรีมุมักกะฮ์การที่กำหนดว่ามักกะฮ์เนี่ยเป็นสถานที่ฮารอมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต้องห้ามต้องเคารพเพราะว่าอินนะมักกะฮ์อะลานิซานิบรอฮีมถูกบัญญัติไว้ด้วยคำพูดด้วยคำกล่าวของท่านนบีอิบรอฮีมว่าแต่ละสักมุกตะวินนบีเขาได้ยึดในฮะดีษตัวบทหนึ่งนะครับมันจะได้นำมาใช้ท่านนบีชอบมาเสมอครับอินนะอิบรอฮีมแต่กินนั้นอิบรอฮีมฮะรอมะบัยตุลลอฮ์บัยตุลลอฮ์ว่าบัยตุลลอฮ์เนี่ยเป็นสถานที่ที่ต้องห้ามว่าอัมมะนะฮูและกำหนดให้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยว่าอินนีฮะรอมตุลมะดีนะตะบัยนะลาบะตัยฮาและฉันท่านนบีบอกว่าถ้าจริงฉันได้กำหนดให้เมืองมดีนะห์เนี่ยต้องเป็นสถานที่ฮารอมที่ต้องห้ามเช่นเดียวกันไบนะลาบะตัยฮาระหว่างลาบะตัยฮาลาบะตัยฮานี่หมายถึงว่าภูเขาสองลูกสีดำมักกะฮ์นี่นะก็จะมีภูเขาหลายลูกดำดำสีนี่มันสีดำจะมีภูเขาหนึ่งสีดำระหว่างภูเขาสองลูกนี่คือไบนะลาซัมนี่คือขอบเขตมัสยิดมดีนะห์ที่ถือว่าเป็นสถานที่ต้องห้ามเหมือนมัสยิดฮารอมเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะเรียกมัสยิดฮารอมว่าอัลฮารอมอัลมักกะฮ์อัลฮารอมอัลมักกะฮ์ฮารอมเป็นว่าสถานที่ที่ต้องห้ามแห่งมักกะฮ์อัลฮารอมอัลนะบะวีสถานที่ที่ต้องห้ามแห่งมัสยิดมดีนะห์ของนบีในแผ่นดินในโลกนี้ทั้งหมดเลยมีสองสถานที่ที่เรียกว่าฮารอมเป็นสถานที่ที่ตรงนั้นคือมัสยิดฮารอมมัสยิดมดีนะห์มัสยิดอัสซอละไม่เรียกฮารอมนี่เป็นข้อผิดพลาดเป็นความคาดเคลื่อนพวกสื่อมวลชนและประชาชนเขาจะเรียกว่าซาลิสุลฮารอมัยมัสยิดอัสซอละซาลิสุลฮารอมัยใช่เราต้องว่าสถานที่ที่สามที่ต้องห้ามที่ไม่ใช่มันจะทำให้ถือว่าเป็นสถานที่ที่ต้องห้ามเหมือนมัสยิดฮารอมและมัสยิดนบีอันนี้ว่าล่าสัตว์นี่ก็ได้ถืออาวุธเนี่ยได้คนละประเดี๋ยวคนละทีแต่ท่านนบีบอกว่าสำหรับมักกะฮ์และมะดีนะห์ลายุซอบุซัยดูฮาล่าสัตว์ไม่ได้วะลายุกตอรุฮาดูฮาอาดาราในสิ่งต้นไม้ที่มันงอกขึ้นไอ้ตัดไม่ได้มีแต่ชนะโอลังเดนบอกว่าต้นไม้ทั้งหมดเลยปลูกเองขึ้นเองนี่นะตัดไม่ได้ทั้งสิ้นยกเว้นต้นไม้ที่อันตรายหรือที่มันฝังทางที่อนุมัติได้และในบันทึกของมันบุคคลมุสลิมเรียนจากการศึกษาในนั้นมีสารมันจะมีว่าاللهم أو الله إني وحرم ما بين جبلين مثل ما حرم به إبراهيم أو الله كم خارجا من مكي خارجا من مدينة يتم سمع به في طوها روى عن بخاء صغروب من جبلين I was a Hadith in the name of Khalid. Mithil, Jim, D, Ibrahim, Baitam, with Matab, and Tadabit, it on that. Let a Hadith, so Muslim, with the Nabi, Karib, and in the Ibrahim, the Nabi Ibrahim, Baitam, and Matab, and Matab, and T, T, Tom Han, that's a fine much of Khalid, and Jim, even the Nabi, the Nabi, the Nabi, the Nabi, the Nabi, the Nabi, the Nabi, the Nabi, the Nabi, the Nabi, the Nabi, the Nabi, the Nabi, the Nabi, the Nabi, the Nabi, the Nabi, the Nabi, حرمه الله الله هو بن من حرام بن من فتن هام بن من فتن فتن فرق حكيت يوم خلق السماوات ليما ديب رأم صنفان جنفا لبن دين انت سأل مرسل ام نقول التنين حرام فهو حرام فهو حرام تنجد عديد في حرام فتن هام طوام ما يدوى يعني ما إذا مرد كافا شعور ومن يريد لألا مرد كافا شعور جل مردنا قبيل رمان ينجب يريد نبي نبي في جد من مكة تمي كان تطرع رولات مسلم كفر مسلم في ينبي ينبي أو إسلام ينبي ينبي يجنس ميتا محمد إذا كامي ده Nabi itu tak kata, dengan Nabi itu lain yang kawan, wai bapak, wai kawan. Bapak masih haram ya, maka ni pun haram, saya Nabi itu nabi hurmatillah. Bih kawan saksi, dan Nabi bencar, ila yaumul qiyamah, yaumul qiyamah. Wa inna muladakin, lam yahillan kitalu fihi ahadim. Hakim kan Rasul surat nak masih haram nak makan ya, masih dan halal ni bagi anu mak sama koning konai kona konu chan. Walam ya hilal, mana dan chan nabi bawa ni, mana dan chan, masih dan kan anu mak tiga Rasul tiga surat, wanda cuan mentan kawan. Allah may bakla din ni bapa sa pipikin makani na rawang na ang masjid haram na. Ni karang masjid, karang na pikagaw ba yung charamla, sangkwan sa kaadil ang chili. Allah pa rin sa nabi yung awang. Kaya umat ay sumong, chuang mong nagpangkangwan, sa karma ginawang kaya, nakit na may alaman. Nandam sa huwa haramun ni hurmatillah. Nandam masjid haram na kaya, huwag ang haram. Itong nga, itong kawapit yan. Dua faham syakit, kong Allah suhadam jenuan dia. Iman ni beli bakwa namu nasaman kau berikahan kan nana. Iman ni Ibrahim bakwa, makanya kan di situ ngeram dan haram. La Allah ni bakwa makanya kan tersaru, sana dan din itu dan haram. Iman ni bakwa, sambut di berikahan kan. Sama lagi. Kini Allah telah menjawab masjid haram Mekah di pesan hari itu. Dan Nabi Ibrahim keruh cintlah cintai. Maka tamtikan daya raksa. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ulema kadar nifam kadiyen. Tamir-i mülkil haram ile Allah diyor ki ya nifam fıkhı kemen. Allah dike fıraşı fıkhı kwa. Mülkil haram. Mekan rızk madine dini mülkil kumdur. جمهور العلماء جمهور ما يدوى علماء سوى المرأة لو بنا علماء نتفرح إسلام هدوى متى أفضل البقاء متى يتم غنين دي سكتين ألا ما يميدي ننفي بعد سكتين فما في هذا الإطلاق دور الإطلاق مني على ذكما كانت مكانا لأن فيها بيت الله رأى من بيت الله ينكر ولأن السماء تشعر فيها أكثر من غيرها لا كان ما في مدير رامية أو يكون لعيب أم لعيب هل نعود ما نعود مدير رامي تيان ما فمد لا نعود مدير نبي تيان ما مدير نبي كي لما في الهرب من شان حو فهو مقوى ولأن فيه المشاعر ما هي مكان يكمي مشاعر ستران فيه مقدس عن سبش جذنا عرطة مش بريدة يتبعي عيد خيط من قطع الخنان سمع قطع فإن المالك اللي عدثنا ماذا المالكية قوى قوى مدينامية Ini ม่มีขายไปเจอที่นู่นก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกไปหลีกทั่วโลกเนี่ยแกได้ไปขายที่มักกะนะซึ่งคนที่ไปที่นู่นเนี่ยก็ทุกอย่างเนี่ยก็ตามที่ท่านนบีบริสุทธิ์ไม่ดีแล้วก็ชาวมักกะนี่ไม่ต้องเดือดร้อนรายได้นะครับคนบอกว่ารายได้ของชาวซาอุดีโดยเฉพาะพวกเป็นพวกโรงแรมเนี่ยตลอดปีในช่วงของเราเนี่ยให้รายได้ทุกปีเนี่ย50,000,000 เหรียญทุกปีนะอันนี้แค่เช่าบ้าน50,000,000 เหรียญคนที่ตามรถตลอดปีเนี่ยช่วงร้อนเนี่ย9,000,000อันนี้ตลอดปีทำรถได้ที่บริษัทเขาบอกว่าอาทิตย์เดียวมันที่สักที่เป็นชาวอียิปต์เนี่ยที่อยู่ใกล้ซาอุดีชาวอียิปต์เดียวนั้นประเทศเดียวที่ทำรถตลอดปีเนี่ย700,000มาเราต้องไม่เชื่อเลยนะมาเราต้องไม่เชื่อใครจะเข้าในต่างประเทศเราเนี่ยแต่ทุกทีทุกอย่างเนี่ยมาเนี่ยก็ไม่ต้องเดือดร้อนเนี่ยเขาบอกว่าซาอุดีเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่จริงเนี่ยช้าธุรกิจแต่ไม่ใช่ธุรกิจเก็บเงินจากคนหุ่นย่าเนี่ยนะซีซ่าหรืออีซ่าของเราไปเก็บตังค์ยังไม่ได้เป็นภาษีที่ต้องห้ามไม่ได้แต่บางธุรกิจในเมืองของเขาเนี่ยขายของเขาบอกว่าถ้าทำธุรกิจตรงนี้เนี่ยดีเลยนะไม่ต้องมีน้ำมันไม่ต้องมีน้ำมันเพราะที่ดีเนี่ยชาวมักกะเจอมักกะชาวมาดีนะเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่พวกราชการพวกคนที่อาศัยรายได้ของน้ำมันเนี่ยแทบไม่มีส่วนมากจะเป็นนักธุรกิจที่นู่นนะครับคนยากจนเนี่ยขายน้ำนะรวยช่วงรอบช่วงนี้ขายน้ำขายน้ำชาได้รวยมันจะเป็นการฉลองเพราะว่าผมได้มาดีบริสุทธิ์ขอให้ชาวเมืองที่ได้รับผลไม่มีรายได้ยังมากมายให้เป็นปัจจัยชีพและมีเสด็จขอตัวให้อันนี้เป็นเรื่องแปลกนะنبي تقول دعاء الله في سبيلنا نبي في مدينتنا او الله قائل او مي بركات مي قام جمعان ناي خون فلا مايت او راو في مدينة وبارك لنا في مدينتنا قال او مي قام جمعان بركات ناي مدينة ناي من قول راو وبارك لنا في شائل قال مي بركات مي قام جمعان ناي خن طوان قول راو وبارك لنا في مدينة ขอให้มีความจงเริ่มในมุดเนี่ยจะเป็นเรื่องตัวง่ายๆเลยเพราะมุดเนี่ยจะจำเนี่ยแต่ขอให้ว่าขายง่ายๆจำตามเราจะมีบ้างเนี่ยจำละ5 บาทเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องตัวง่ายๆเนี่ยว่าได้รับเงินที่มุดที่เราขอให้มีความจงเริ่มในเรื่องตัวต่างๆของเราดังนี้ก็เลยบอกว่าในมุฮัมมัดนะอัลลอฮุมะอินนีบะฮีมะอับดุกะอินนีบะฮีมะอับดุกะวะคาลีลุกะวะนบียุกะโอ้ Allah แท้จริงท่านอิบรอฮีมเป็นบ่าวของท่านคาลีลุกะเป็นที่รักของท่านเป็นนบีลุกะเป็นนบีที่มาจากท่านว่าอินนีอับดุกะวะนบียุกะและฉันนี่ก็เป็นบ่าวของท่านวะนบียุกะและเป็นนบีของท่านซึ่งเขาบอกว่ามารยาทสูงของท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเขาบอกว่าท่านนบีอิบรอฮีมก็เป็นคาลีลเป็นที่รักแต่พอมาพูดถึงตัวท่านเองเนี่ยไม่ได้บอกว่าคาลีลุกะมารยาทสูงของท่านนบีไม่ได้เอ่ยว่าท่านเป็นที่รักของอัลลอฮ์มากกว่าท่านนบีอิบราฮิมด้วยซ้ำเป็นมารยาทในการขอดุอาว่าอินนะฮูตะอาตะลิมักกะฮ์โอ้อัลลอฮ์อิบราฮิมได้วิงวอนต่อท่านให้มีความบารอกัตต่อมักกะฮ์ว่าอินนีอะดูกะลิลมะดีนะฮ์และฉันขอดุอาวิงวอนต่อท่านต่อพระองค์ท่านให้แก่เมืองมะดีนะฮ์บิมิซลิมะดะอาตะลิมักกะฮ์วะมิซลุมาขอดูอาต่อท่านพระองค์ท่านเนี่ยให้ท่านทรงให้มีความจำเริญแก่เมืองมดีนะห์เท่าที่จะให้เมืองมักกะห์แล้วก็อีกเท่าหนึ่งสำหรับเมืองมดีนะห์ให้เมืองนี้มีความจำเริญสองเท่ามากกว่าเมืองมักกะห์ได้ไหมเขาบอกว่าสุนทรภิกขุรายได้นะพวกมดีนะห์ในนักธุรกิจฉลาดกว่าเมืองมักกะห์ฉลาดกว่าชาวมักกะห์แล้วก็คนรวยที่มาดีนาเนี่ยมากกว่าที่มักกะห์อันนี้คนโชคดีเขารู้กันเป็นทั่วไปนะแล้วก็ที่จริงเนี่ยความบารักัตเนี่ยจริงๆเนี่ยที่มาดีนาเนี่ย كل من كفر صوم صوم قليلا ثم اضطر الى عذاب ذلك كامرا قمت باتي فيه جاهي من قام سمرا جوا كراو لجد بنكا ايا كان رما من نرو سنتين كان كيا كيشو باي ولو كيا وباي بيكا بفوا اني بن سمبوك الله كي بارتلاو نينا بن سمبوك ابراهيم وارزق له من الثمرات في الثمر ودوله كان لي أنا الزمود والله ولا بيوم لا تنتصركم إما مجاهد وإسلماء ابن جريد وقوة تنتصر في تكتوك فإبن عباس منتصر وقوة لي تنتصركم إبراهيم منتصر وقوة تنتصر إبراهيم لبن روايات تن مجاهد جنبنا إذا كنت بك إيه من كثيرني بي بقوة أمنية ممكن بيبا كنت من كثير بقوة فتماني بقوة كم تنكبو أماني أني لكني لم يكمعك وصدي ممكن بيبا ورجح المولي هل لم يتنزل عني مشاهدة هل لم يتنزل عني مهمة ولي بيبا من منك من بيبا قال بي مقاومة من ممري فانضا شخصاني إيه بلقاء لو كنت بيتا بنا من كاليوميا فيني لم يكس من أمون فتراتي رغم طورا أمينيا ماشي دمون بدنة إبراهيم وأمن يريد أن باو بيا كان باو قلتا تكام تايا وانا بيتا ونوان قوتو على بوكو سمرا فوقا دي فاتية هاي كل هاي يعني كنت تماني فتيتو قامنيا فأي أمنيا ماشي كنبوز بدنة إبراهيم إن كنبوز كوم أمني الله سبحانه وتعالى وضبط ولد وإذ قال إبراهيم وإذ قال إذ قال إبراهيم شكينا إبراهيم قال ربي جعل الله طهي مكانة موسى طهي مي بچنجي مي رزكي دي دي كما فوبس فوسة كاسة أمانا وان طرد قال يا أنا أحمد مي قال ومن كفر قال لي قال لا هيا دي قال كفر وقال إبراهيم لا لا ليس سلام وقوم جعلني الله الله ذكر سمرا كن فتيسا بجميع باب سمرا انتو اكراو لذا سميت ابن مرضية لك سمرا شعور لك كن فتيسا فأمتعوا فمي باب شمرا فمي باب سبسر قليلا لتنوى شكرا باولي كن كافر ميرا كن بطي جيني سمران بانتر شكرا باعلي لوت ميرا تلاتشوي تلاتشوي باعلي بيري سبوني لبي شكرا شكرا لبنياني شكرا سنوى جاي مراج راج وراج بيطا شكرا مرتي اتفار سرانا مرتي عمت المعنى الله سبحانه وتعالى لو كتشت مني يوراي في جوراي في تشوكا مرتي اتفار سرانا تيبير يخرى تيبير تيبان بي تيبان بي تيبان بي تيبان بي चिंता ना चाहिए มองมองมาเหมือนกับว่าเอาไหมอยู่ในห้องแอร์อยู่ในห้องแอร์ ينجمهم هل عندكم آية تتوب بندوق من عباية تمام؟ لما بات عباية نمي درجة يوهم هذا العافلة اتكلم الحديث اتكلم يعني ما هو من يرجع إبراهيم يرفع إبراهيم لا إسماعيل يرفع بيته لا جاء هو سهل يرفع ثم يرفع ينبيني بويوك إذن أوقع كان هم بعد لنا قالي كما يدين هو سهل هم كم แต่ก็ไม่ยอมฟังเลยนะที่ว่ายอมฟังทำไมว่าฉันไม่ยอมฟังเพราะนี่อะไรนะว่าฐานของการจะจมเนี่ยฐานของการว่ามันมีอยู่แล้วอิบราฮิมจอมเทียมเอาละถูกเอาละลูกเนี่ยมายกฐานมันมีแล้วแล้วก็ยกอาคารในห้องนี้ที่จะกินใจ ยกฐานยกอาการของตาบ้างจะให้สูงขึ้นเลยใช้คำว่ายอร์ฟะตะรอนี่ไปว่าให้สูงขึ้นทั้งสองนี่จะหมายถึงว่าท่านนบีอิบราฮิมและท่านนบีอิสมาอีลได้กล่าววิงวอนว่าเราต้องการจะกำบันนี้อิบราฮิมอิสมาอีลก็เลยสนองตามพระคำบัญชาของอัลลอฮ์ในไฮซาร์ตาบ้าง ไอ้ยกฐานของกาบานเนี่ยขึ้นด้วยคำกล่าวด้วยคำดุอาอ้อนวอนรับบ้านเราขอพระองค์ทรงตอบอัลลอฮ์นั้นโปรดตั้งตั้งบัลวันนี้เราจะตั้งบัลลังก์ในนั้นเราจะรับอาหมัดนี่จะมีตั้งบัลก่อน อัลลอฮ์ทรงรับประกันของเราในเรื่องสื่อสารการจากพวกข้าพระองค์ด้วยเถิดแท้จริงพระองค์นั้นอินนะกะอันตะพระองค์นั้นทรงได้ยินและทรงรับรู้แต่จะมีได้ยินและรับรู้คำว่ายุ่งสานี่กับตัวอะไรกับว่าตัวอะไรจะมีความขัดแย้งนิดหนึ่งในวันนี้ เพราะว่าในภาษาเราเป็นเข้าไปในคือฐานฐานของว่าฐานเนี่ยเรียกว่าว่าในบางกรณีเป็นอะไรที่แท้ที่เป็นนักภาษาท่านหนึ่งเขาบอกว่าว่าเนี่ยคำว่าอิมามอิบราฮิมว่าว่าเนี่ยไม่ใช่ฐานครับฐานเนี่ยแต่ว่าจุดที่เป็นจุดก็คือของกฎของจีนจีนเป็นกำแพงแต่เราต้องทำว่าน้ำหนักในน้ำหนักตัวนี้เป็นว่าฐานทำไมถึงคิดใจบอกว่าตัวนี้เป็นว่าจุดเป็นกำแพงเพราะว่าที่อิบราฮิมสร้างนะไม่ใช่ฐานเพราะฐานของกาบานเนี่ยมันเป็นหินธรรมชาติที่มีอยู่แล้วอิบราฮิมเราไม่ใช่สร้างกำแพงให้สูงขึ้นอิบราฮิมไม่ได้วางฐาน ที่นี่ได้มีที่บริเวณนั้นที่เราต้องการกำแพงยกกำแพงให้ขึ้นยกเลยยกให้ขึ้นนั่นเป็นงานของเรื่องบุคคลีเราบอกว่าในช่วงที่ไปตุ้มน้อยกาบามีถูกกระหน่ำเกิดสงครามโดยเจ้าที่ระหว่างอาณาจักรพวกอุโรยะกับอัลตุลัยบิสุบัยบุรุษโดยเฉพาะบ้านของนบีเคยไปยึดครองเมืองมักกะท่าน มีอาณาจักรปกครองของอาหรับฝรั่งและก็ไปแย่งอำนาจของพวกอุมัยยะห์ وهو يتلوي جمعه كانت حاجات من الشقة فيه بين كل جمعة بين كل شمعة ما قلت عليه بيتانهم عبد الله بن زكاة إلهام مكانك يولوك ربنا يقالوا مني ربنا يقالوا بين هنفعين هنفعين يوانا طول دلهم كاباريا حرمين عبد الله بن زكاة مكانهم أبيتان مكي بيتان كعبانا هيرة لا تبي كل تجار الله مخرجت منه حجارة الله تجار ثان كن بين قام يعي كيو بير بير لان هم هم كعبان إن زوار كله إن زوار كله صحابة صحابة يكلي قامرون وكتم نعم إن زوار كله بقى هذه الطوع ميلة خيبان من أكيد عندي التي رفعها إبراهيم في إبراهيم دا يقمى ما يقمى كالتاني دا يقع كام كابات خدمة تاني من يومنا خدمة تنجم إشتام تاني تراتم كاما خايفي كان كون دا تزان كاما تزان كاما نتكاما لنين اللي بارك دا يقمى لنا دا يقمى Nilai anuat malaikat dan pula kisah zaman kuadang lagi ada melihat tentang tentang loh itu kisah malaikat mereka yang berencana Abu Jamal Al Bat Muhammad Al Bat mereka tapi itu karena tiap dan pola demi tiba. Jadi nilai anuat dan lagi ada tentang kisah dengan ini jadi dijurus tentang محمد الباس من التابع التابعين لم يرغم أن يتغطى لجعل ابن المسيب هو قد الذي أدم دي كان تعبانك دول أشعر شيء قال يمجع وخاو هالو تكو خاو حراء تكو خاو الطور في سيناء في لين تكو خاو طور في دائن في يوتيل من يرسل من يرسل لابو قابل بانون لابو قال أي جودي في تركي سن رجل قد النبي نور أي تربيو تهدان إما هذه كان يقراني كبلا يتبالع بايت الناس ماشي بك هدي من الله لم يرن أن تكني عبال صحابة لك عبد الأخبار بالتدعين قد أدعنا بيعين أحوان حمولك بالتدعين وقولا كيسا تعبال يسل شيف شيفني أبن أنبول قد النبي نور كان نبي مؤمن يقول يقول يعني شيء إما أني كثير بقوة رسما دون كلاو دون يوم توقلو ما جاء شاو كم أسجدا إن في بدي ما لاي لحديث لاي توا بوكينا لون كم بقوة أنا بمعين لايا من ما جمع جبك أبو كتاب أبو صعبان تبنا أبو صعبان تبنا من فنانك أبو كتاب فوضة لنا إسلام ينتعب بالأخبار كمان خوية الناس ينقامرون كان رغوة جنجة ميقامرون ميلين أبو يبنين صعبان تمران بوضي أجا ميلاك وأنعي إذن تنبوح للنبي إذن يقول لنبو مني لمشي حديث هنا بينا جندم فوق جندم فوق ميشيلة لا ما يبديك هذا هو ليش هذا خالد ما تقارن كتاب من نيلة فتيح فتيح من في من شوال كقول على سنة أمين أو فتيح خمدي لم يخالد من يمين لمن شاطران كشمي من يقول على سنة أمين أو كل من ذلك بطل ما هذي كان لم يخالد لم يبيض لم ينهى هذي ما يقول الله سبحانه ما يني الله ما يبادر فيه ما يني الله ترى شو ما يني أمين هم من الله إني قال يا أبو أمين ما يشيل أكا ما يبادر فيه من الله أما ما يشيل الله ما يبادر فيه كتاب تشاشا بعد كتاب شيء ما شيء يعني ما يدي ما يا أبو العقيدة عقيدة لا يا Nabi Adam sang kawan kongsi dengan cerita dia. Dia pun nak ketemu pasti dia ni dia pun boleh. شيء شيء ما يندر أحد كاو يا دوا تلاقي ده كذا نقول النبي من حديث كتير النبي بوب كم بيسا كذا كم بيت النبي أبدا ما هو يشاي يعني توم كاملا توا أصلا ترى هني في كذا بوب ما يشيل أنا ما يتبي كذي ما يدوا شيء شيء يا دوا تلمون إيمان كم ما يكان يسمع ويعتمد عليها في مجردها كما يسعين من قلة عن المدى كده أقول حديث شكين يحفظ الله على العين والرأس فإن حديث شكين يحفظ على العين والرأس يعني فيوتع شاكا على العين كي يبن دوانتا لسيسا دوانتا لسيسا التي هو من يدي صدقه منه تأولا يتوان بن دوانتا لسيسا كما يتوى ยอมครับยอมครับถ้าเราไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ยอมรับเหมือนกันไม่เป็นไรครับถ้าท่านถูกต้องนี่นะอะไรไม่รู้บนศีรษะเลยมันจะเป็นประโยชน์ของท่านนะครับถ้าท่านจะมาแปลให้คนไทยฟังเนี่ยจะเห็นบนศีรษะบนศีรษะใครจะบุญอะไรเอามาที่การเชื่อคนท่านในที่บริสุทธิ์ เออท่านนบีบอกว่าเป็นคนที่ทำหมดวันนี้เนี่ยจะไม่มีไม่มีเหตุการณ์สร้างจากบ้านนะครับบันทึกโดยมังบุคอรีในนามของท่านอิบราฮิมท่านนบีบอกว่าอิบราฮิมได้เล่าแล้วทั้งหมดท่านนบีบอกว่าไม่บอกกับท่านนบีอิสมาอีลนะว่าบัดฮะจะเอาเจ้าเนี่ยอามารันยังไม่ยอมไปกันรักคุณอภิบาลของท่านเนี่ยบัญชาให้ฉันสร้างบ้านให้พระองค์ท่าน อิสมาอีลบอกกับพ่อบอกว่าเอาแต่รับบัตรดังนั้นท่านจงเชื่อฟังพระผู้อภิบาลของท่านตอนนี้เมื่อเป็นบริษัทตัวเองนี่อะไรอิบราฮิมบอกว่าแท้จริงพระองค์ท่านบัญชาให้ท่านอิสมาอีลมาช่วยเหลือท่านแต่ตอนอิสมาอีลบอกว่าที่จะทำบ้านท่านจะเห็นแล้วเนี่ยฉันก็ต้องช่วยเอาก็มาครับอิบราฮิมบอกว่าฉันมัวนี่อาจจะไม่ตรงกันเอาก็มาครับ ที่ตามที่อิบราฮิมจำได้นะท่านนบีอิบราฮิมเนี่ยได้บุตรทั้งสองเนี่ยทั้งอิสมาอีลและอิสฮัคเนี่ยอายุเท่าไหร่80 ปีอิสมาอีลก็อายุ100แล้วพออิสมาอีลเนี่ยโตเป็นวัยรุ่นเป็นเยาวชนแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องร้อยกว่าแล้ว100 ปีแล้วนะจะมาสร้างทั้งวันฟังดูนะ พระเจ้าอะไรเบรย์ยึดนี่อิบราฮิมเป็นผู้สร้างหินเอาหินมาวางเอาดินเนี่ยมาเลี้ยงหินนะแล้วก็อิสมาอีลเป็นผู้ช่วยหยิบหินให้ท่านนบีอิบราฮิมทั้งที่กำลังจะวางอยู่ทั้งสองคนนี่ทั้งสองท่านเนี่ยอ้อนวอนรับบารอตะกับบารินนาอินนะซัลลัลลอฮิวะอัลลอฮ์ โปรดรับอาเมนของเราทีฮัตตะตะจนกระทั่งโครงสร้างหรืออาคารของกาบาเนี่ยสูงขึ้นฮะสูงขึ้นแล้วท่านนบีอิบราฮิมซึ่งเป็นชราแล้ววันนั้นไม่สามารถที่จะสร้างต่อที่จะทำต่อ ว่าเราไปใช้อันนั้นมันไม่สามารถที่จะยืนยันได้ก็สร้างต่อฟะกามะมุสตานะนี่แกจะมีแล้วไม่ใช่ฟะกามะอะลาฮะจริมะกามอิบราฮิมก็เลยขึ้นบนมะกามหินก้อนใหญ่ตั้งอยู่ในใจสร้างต่อพระเจ้าอะไรอยู่ในวิมานสุดยอดเราอยากคุยด้วยจะขึ้นไปแล้วอิสมาอีลก็เลยหยิบหินให้แล้วก็กล่าวว่าบอกนี้เหมือนกันนี่ก็คือ อาคารกาบะห์ชะบะห์ท่านนบีอิบราฮิมนี่หินดำอยู่นี่อันนี้ประตูกาบะห์ นี่สองประตูนั้นประตูด้านนี้ประตูด้านนู้นแล้วเวลาตอนที่ถึงจะมันจะยาวจะยาวประตูนี้ละใครเข้าก็ได้ออกเข้าจากที่นู้นออกจากที่นี่ได้ไม่มีใครนะไม่มีใครสามารถนะใครที่อยากจะเข้ามาขัดขวางแล้วเป็นอาการที่ไม่สูงนะเที่ยงอาการของท่านนบีอิบรอฮีมก็อยู่จนถึงยุคของกุเรชมาถึงยุคของกุเรชนะครับเป็นมุสลิมท่านมีอาชีพในการท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ารู้เนี่ยที่นั่นทำรู้เนี่ยรู้อามีนในเบย์ทิวรู้นี่อยู่ในขอบเขตของกาบาของอาจารย์กาบาไหมนบีบอกว่าน่ารำหัวก็ใช่แต่หนูอาจจะถามต่อไปแล้วก็จะรีบมาดูสิดูในเบย์ถามว่าเอเล็กทำไมไม่ได้สร้างกาบาเนี่ยให้มันเต็มอาการครบวงที่ฮะฉันไม่ได้ตัวน้อยแล้วมันก็อินนักเอาแม็กซ์ตัวสุดดีมุนนักก็แต่จริงค่าใช้จ่ายของชาวกุเรชไม่เพียงพอที่จะสร้างอาคารกาบาเนี่ยให้สมบูรณ์แบบเหมือนสมัยท่านนบีอิบรอฮีมทำไมชาวกุเรชรวยจะตายนะชาวกุเรชรวยรวยจริงรวยมากเลยแล้วมีสตางค์มากแต่พอมาสร้างกาบาเนี่ยทุกข์ทัศน์สตางค์ที่บริสุทธิ์ไม่มีเหล้าไม่มีดอกเบี้ยอะไรเนี่ยสะอาดที่สุดเป็นบ้านของใบตองก็เลยมันน้อยไปแล้วมันต่างกันนะคุณดูว่ามาเช็คมูดาบีมุสตาจานเออเรื่องของกุเรชอะไรที่สร้างไปนะเห็นมาประตูมันสูงเข้าไม่ได้แล้วทำไมวะยะถามเรื่องนบีซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วประตูมันสูงล่ะนบีบอกว่าفعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء قلت القريش لم يكن لي مجرد طولي لك سوريا كذلك يدخل في هاي امنا من خوف لم يدخل في هام قلت هاي خوف قلت هاي خوف لك كي يودي وعم رسولك من شاء القريش كم من حقا سبار دنيا مخبنة في إفعالي ولولا أن قومك حديث عهد عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم من نظرت وأدخل الجدرة في البيت وأدخل تبارك دوره في الأرض نبي مرة في شتم المكة لأن النبي كما قبل عشرة قلت من تقول سنك لأنه هو قريش من تلوك أو إسلام ما تسألني فجأة بيبيرك أبانا سعر ملايك شراب النبي إبراهيم دوتيك أوروانيا كم เป็นส่วนหนึ่งของกาบาและเอาประตูเนี่ยมาติดกับนิ่งเนี่ยจะได้เป็นที่เข้าที่ออกสำหรับประชาชนได้ทุกคนเนี่ยเขาบอกว่าเกรงว่าทำอย่างนี้หลวงพ่อคูเรชเนี่ยจะมีปัญหาจะมีเรื่องจะมีปัญหาจะมีเรื่องจึงชะลอไปก่อนแต่จะรู้ว่าจะมาพอเรามาในวิเคราะห์เรื่องนี้เห็นไหมเรื่องบางเรื่องนี้นะมันเป็นหลักการมันเป็นความถูกต้องแต่มันเป็นความถูกต้องแต่ชะลอชะลอชะลอทำไมอ่ะถ้าเราไปทำความถูกต้องนี่นะความเลวร้ายนี่มันทำให้เกิดมากกว่าความถูกต้องด้วยฉันถึงความชะลาเนี่ยความชะลาเนี่ยถึงจะไม่มีในตรงชะลอเพราะอะไรเพราะถึงเราสมมติเรื่องความถูกต้องนี่ให้ความดีปรากฏแต่ที่มันจะปรากฏนี่มันจะความดีจะทำความถูกต้องนี่นะมันจะมีปัญหาเช่นนบีละมาที่ไม่กินในสารองเท้าบอกว่าไอ้สุนัขเป็นสุนัขละมาด้วยรองเท้าจะเป็นสุนัขบางคนบอกว่าไอ้สุนัขนบีเนี่ยฉันนี่ก็เคร่งสุนัขฉันเนี่ยไม่ใช่เป็นเบาฉันก็สุนัขเนี่ยเคร่งด้วยแล้วจะทิ้งสุนัขได้ยังไงคนบางคนหนูน่าสงสารสุนัขของที่นบีเน้นอะไรอย่างเขาเนี่ยไม่เอาแต่มาถึงใจรองเท้าแล้วมาที่มัสยิดเนี่ยจะเอาให้ได้ അപ്പോ ചരിത്രം കാരണം ശരംഗാവ് വില മാധ്യമ ഫീ എങ്കിലും അതെ ശരംഗാവ് വില മാധ്യമ ഫീനെ ഇപ്രാവശ്യം മാത്രമേ പ്രശ്നം ไม่ต้องมาไหนแล้วก็จะเล่าสาวความเข้าใจความสามความเป็นความสมัยจำบ้านเนี่ยนะอันนี้เราจะต้องสิ่งบางอย่างเราต้องประเมินประเมินสถานการณ์ที่มาถึงอันนี้เขาบอกว่าโพลิชนี่นะในสถานการณ์จำบ้านเมื่อจะว่าน้ำท่วมแล้วการจำบ้านเยอะสุด ผมก็ลงไปถูกมันเดินไปทางไปอีกส่วนหนึ่งก็ต้องสร้างใหม่สร้างใหม่นี่ก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับวะฮีฮะดีนะตั้งแต่สมัยท่านนบีอิบรอฮีมยังเดินสมัยท่านนบีมุฮัมมัดนะเป็นพันพันปีนะก็สร้างก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดรับวะฮีจนถึงยุคท่านอับดุลลอฮ์อิบนุซุบัยร์เป็นซอฮาบะ เป็นผู้นำเดินอันนี้ที่มุลมักกะห์ตอนนี้ท่านนบีเสียชีวิตประมาณ30 ปีนะครับเพื่อปูเรียนมังชาเนี่ยไปประทับกับอัลลอฮ์มุซุบัยร์แล้วก็ถล่มกาบะเขากาบะมีการถูกรื้อไปเยอะแต่มุซุบัยร์เคยได้ทราบกาบะตามที่ท่านนบีอาอิชาได้รายงานหะดีษของท่านนบี ที่เราบุกคำต้นว่าเราดีบอกว่าฉันเก่งกว่าพวกคุณนี่มันจะทำเรื่องแต่ตอนนี้ต้องทำจริงๆแล้วทำเหมือนกันเรื่องนบีอิบรอฮีมอัลลอฮ์มุลลาห์ซุลตานก็เลยทำเหมือนท่านนบีอิบรอฮีมแต่ทำให้สูงกว่าสูงกว่าทำเหมือนท่านนบีอิบรอฮีมแล้วทำให้ประตูนี้สามารถเข้าออกได้นี่คือเรื่องดุลยพินิจ ว่าอัลลอฮ์จะเป็นอะไรรัฐบาลหรืออาณาจักรเขาจะมีลมไปแล้วว่าเขาจะทำดีมาทั้งลมกาบาแล้วก็ไปฆ่าไปปราบชื่อนักดุลามิสบัยอัลลอฮ์อัลมัยก็มีมาว่าขึ้นเป็นขลิฟะในยุคนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะหมายจากแม่ทัพเขาจะอยู่จะมาดีบอกว่าคนที่เห็นถามของกาบาเนี่ยมี ซึ่งทางของกาบาเนี่ยอยู่ในเนื้อที่ที่มันกว้างตามที่มิสูเบย์ได้กล่าวไว้ว่าอับดุลมัลิกบอกว่าอินนาลัยฮิวะมินตอฟีกมิสูเบย์นี่จะเอ็งความมั่วของมิสูเบย์เราไม่ต้องการความสูงเนี่ยให้เหมือนเดิมที่อับดุลมัลิกทำไว้แต่สำหรับส่วนเกินนี่นะให้สร้างเหมือนเดิมสมัยกุเรชนะครับ แล้วก็เอาประตูเนี่ยปิดเสียในมันสูงเหมือนเดิมอันนี้คำสั่งของอัลลอฮ์ที่มีมารวาชื่อได้สร้างอาคารดังนี้นี่เหมือนเดิมนะเป็นโคเรชนะครับอัลลอฮ์ก็เลยมีมารวาในกำลังนั่งอยู่กับตาเบียร์อินซึ่งชื่อฮาร์ดีอับดุลลาห์บอกว่าอัลลอฮ์ก็เอามาจากไหนเอามาการกาบ้านในตรงนี้ไปตรงนี้เอามาจากไหน เขาบอกว่าฉันเนี่ยเคยได้ยินจากท่านมีมาอีกเช่นเดียวกันอาจจะไม่ได้เรียนเสียใจบอกว่าถ้าฉันรู้ก่อนหน้านี้นี่ฉันจะไม่ปรับปรุงและจะยืนยันไปอาคารเดิมสร้างบุญบารมีสุบัยในทั้งหมดอย่างนี้แล้วก็พลาดไปเพราะว่าแต่ละนี่นะครับสร้างไปแล้วอย่างนี้เหมือนกุเรชนะซึ่งท่านนบีที่ต้องการในเรื่องนี้ก็จะหมายถึงนบีอิบราฮิมนี่ใช่ไหม นี่บางทีสมัยตอนเราอุโมงค์ยานก็ไม่สร้างอย่างนี้มันก็หมายความว่ามันถึงการจะอัปดาสิยะฮาวุลามาชิบเป็นขลิฟานี่ได้ยินฮะดีษของท่านอิสลามก็เลยเกิดเรื่องย่าใจสร้างอาคารกาบ้านเหมือนสมัยอับดุลลาห์บินซูบัยไปปรึกษาอิหม่ามมาลิกบอกว่าอิหม่ามมาลิกว่าอย่างไรฉันอยากจะสร้างเหมือนสมัยอับดุลลาห์บินซูบัย อิหม่ามมาลิกก็เลยขอร้องบอกว่านายฉันตุกัลลอฮ์ให้อามีรุลฮารอมเถอะโอ้ท่านอามีรุลมุอ์มินีนอย่าให้บัยตุลลอฮ์อันนะตะจอลัยนั้นเป็นมะลาอะบะตันลิลมุลูกขอร้องอย่าให้บัยตุลลอฮ์นี่เป็นของเล่นของพวกกษัตริย์แล้วก็คนที่เห็นไม่ต้องมีอ่าน หรือสร้างใหม่แล้วจากอีกคนนึงมาที่นี่มันมีสวยที่สร้างหรือสร้างใหม่ก็จะเป็นของเล่นลอยเชื่อว่าพระสุมิโนอิลาดัตตะบันเบตะบันเนใครจะประสงค์ยังไงจะเรื่องสร้างใหม่แต่ถ้าเราได้ไปสู่มุสลิมแล้วจนจะทำให้ความศักดิ์สิทธิ์ความเคารพที่มีในชาวบ้านมันหายไปจากจิตใจของผู้ศรัทธาถ้าเป็นประธานดีสิ่งใดก็รู้สิ่งใดจะทราบมันความศักดิ์สิทธิ์มันก็จะไม่มีใช่ไหมอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลของอุลามะโดยทั่วไปนะครับว่าไม่เห็นด้วยที่จะให้รื้อและสร้างชาวบ้านใหม่ก็กลายเป็นสภาพของมัสยิดอัลลอฮ์การได้นั้นก็เหมือนเดิมนะครับการชาวบ้านสมัยคาลิฟ่าแบบสมัยมุฮัมมัดนะครับเป็นบิดาของอารุณมัสยิดชาวบ้านอย่างนี้นะครับอันนี้การชาวบ้านอันนี้คือรูปนี่ประตูชาวบ้านอันนี้ในยุคสุดท้ายของอาณาจักรอับบาสีว่างเป็นชาวบ้านอยู่ตรงนี้เนี่ยรูปอยู่ตรงนี้นี่ประตูชาวบ้านอยู่ตรงนี้มีสมัยอุสมานีย์อาณาจักรอุสมานว่าเรื่องนี่โดมไม่เจ็บโดมไม่เจ็บสภาพผิวชาวบ้านนี่เหมือนเดิมนะครับนี่นะนี่อาการเนี่ยในสมัยอุสมานีย์โดมเล็กๆนี่ก็คือโดมนี้เนี่ยนะเขาเป็นอารุรักษ์อยู่นี่อาคารนั่นก็สมัยอาณาจักรอุสมานีย์นี่เนี่ยสองสามร้อยปีเนี่ยครับชาวบ้านจะเกิดอาการใหม่ทั้งนั้นในสมัยที่ต้องสร้างนี่การจ่ายบ้านเนี่ยก็สร้างสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะแล้วก็รั้วเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในขอบเขตของกาบะตะวันเนี่ยก็ตรงตะวันข้างนอกตะวันข้างในนี่มันสร้างแล้วมาไม่จะมาข้างในได้แต่ละสมัยอยู่ข้างบนต้องมาทำข้างนอกนะครับข้างในก็มาฟังดูไม่ได้แล้วก็ประตูเนี่ยมันสูงสูงประมาณ2 เมตรถึงเมตรครึ่งบางคนสมมติว่าจะ2 เมตรนะบางคนที่จะมาเยือนตรงนี้เนี่ยมือก็ถึงประตูพอดีและนี่คือมาก่อนอิบราฮิมเนี่ยมาก่อนรุ่นติดนี่เลยแล้วก็เลื่อนมาอยู่ตรงนี้สมัยของมันเขาจะเลื่อนมาอยู่นะครับอันนี้สมัยอาหรับเนี่ยเริ่มทำจังเติมไปเยอะมากเลยนะครับเติมสำคัญนี่ก็คือจะแอร์เนี่ยลานจะแอร์เนี่ยเริ่มเข้ามาเป็นมัสยิดของเราแล้วก็นี่ที่ถือมาที่อันนี้เราจะมาสมัยสูงกับสิ่งที่สิ่งที่สร้างสิ่งที่อันนี้เนี่ยสมัยฟ้าเป็นห้องแอร์นี่นะเป็นเรื่องที่ของมักกะนะครับมักกะจะอยู่ตรงนี้แต่อันนี้คือมักกะคือมัสยิดฮารอมอยู่ตรงนี้เมืองมักกะซึ่งเมืองมักกะซึ่งเป็นภาพที่ทางมัสยิดจะชาวเทียนครับเดิมมาแล้วมักกะอยู่ตรงนี้แต่ว่าอยู่ตรงนี้เดิมเนี่ยภูเขาเนี่ยใกล้ชิดกันมีรูปเลยเป็นภูเขาเนี่ยระเบิดเป็นรูปก็จะมีว่าจะเป็นวังใหม่ที่ยังไม่ใครรู้จะทุ่งที่ทำเนี่ยจะได้ระเบิดภูเขาในมหาศาลแล้วก็ภูเขาที่เขาไม่ระเบิดไปนะทำไมระเบิดตรงนี้ไม่ระเบิดตรงนี้เนี่ยจะต้องมีปูเรสเนี่ยภูเขาดังเลยจะต้องมีปูเรสไม่รู้เลยไม่ได้ระเบิดจะได้สร้างวังเราควรจะโดนทั้งหมดในการเป็นวังของกษัตริย์โจดีและก็วังของแขกรัฐบาลด้วยนี่เป็นพระองค์มาเก้านะครับพระองค์มาสิบห้ารอบนี่คืออาการอาบัติโดยไม่มีที่ช่วยในการที่ว่าข้าคุมการทำนี่คือที่ช่วยในการนี้ที่ประตูที่ว่ากำลังติดถ้าคุณเข้าบ้านอันนี้ปรับปรุงใหม่ปรุงใหม่นะครับเดี๋ยวจะดูรายละเอียดของการทำคาบ้านเนี่ยตอนต่อไปนี้เนี่ยครับคาบ้านสมบูรณ์เนี่ยมีผ้าคุ้มเงินสมบูรณ์นะครับนี่อะไรไปนี่เ เห็นไหมเนี่ยยังยังแต่จะขึ้นไหมก็ชิคุโร่ที่นำเนี่ยมาขาวนอกจากส่วนเนี่ยส่วนที่คนเขาลูบจูบมันเป็นจะถ่ายจะขึ้นไหมเนี่ยและหญิงนอกนี้นะมีประวัติมากมายซึ่งจากการที่รู้แล้วก็ย่างมันแล้วก็เคยถูกขโมยไปสาร23ปีคนขโมยนี่ก็คือกรอมินตันชีอะห์ขโมยแล้วไปฆ่าผู้จ้างแล้วก็ไปถอนหญิงนะหญิงนำเนี่ยไปอยู่ที่บ้านเองเนี่ย23ปีมีอะไรบ้างเนี่ยฉันก็จะทำแบบนี้ไม่ทำแบบนี้ฉันจะทำที่ผิดพลาดเขาก็บอกว่าแล้วเมื่อท่านไปตะวันก็ต้องตะวันอย่างนี้อย่างนี้แล้วพอมาถึงหินดำถ้ายังมีอยู่พอได้บันทึกได้เขียนหนังสือในช่วงนั้นจะตะวันที่สี่ช่วงที่พวกกราบุทานเนี่ยจะได้รู้ว่าเชียร์อะไรทำทุกอย่างนะทำทุกอย่างแต่แบบหินดำมันเลยอยู่อันนี้ก็ตายว่าจะข้างในแต่ข้างนอกสภาพอย่างนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับผีนะอันนี้เป็นเครื่องเป็นอะไรเป็นกรอบจากโลหะจากเงินอะไรต่างๆนะจะเป็นกรอบอันนี้นะคือหินแต่ก็ไม่ใช่ผิวของตัวหินเองแต่เป็นมีก็เอาเทียนเอาอะไรเอาสีนักก็แล้วแต่การนี้มาทาทำไมจะได้ไม่คนที่ลูกหรือคนเป็นล้านนะคนเป็นล้านแค่เคยคนที่เคยไปเมื่อคืนเก่าแก่ในที่มีหินอ่อนนะเจเนียหินอ่อนมันเริ่มตลาดมันเสื่อมนะเสื่อมบางครั้งมันก็ใกล้จะพังแล้วแล้วที่ตัวที่อย่างเมื่อกี้แค่สร้างด้วย30-40ปีแล้วเนี่ยพวกหินอ่อนที่เดินมันได้เดินนั่นมาจริงก็ตะเบียนแล้วก็ฉุดเจ็บเลยใช่ไหมแล้วคนที่มาลูบเป็นล้านเขาก็ต้องรักษาแล้วก็เลยทาสีมันจะได้ความว่าลูบไม่โดนตัวหินอันนี้หินนำอันนี้รูปคนยามานีซึ่งเป็นมุมที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามกับหินดำเนี่ยขับไปตรงนี้ทำไมหินดำอยู่ตรงนี้รูปคนยามานีตรงนี้รูปคนยามานีอยู่ตรงนี้นี่ทำอะไรอันนี้ปัญญาทายรูปให้จูบให้จูบจูบจะเอาสีจะมาจูบจูบได้ก็ต้องทำให้ชินแต่เมื่อทำไม่ถึงมีการชี้หรือถ้าก็มีไม่เท้าเนี่ยสามารถเอาไม่เท้าเนี่ยจำได้แล้วที่ทำทั้งหมดนะครับอันนี้คือรูปคนยามานีถ้าเมื่อให้รูปอย่างเดียวไม่จูบไม่ถูกไม่ชัวร์ลูกผิดแต่ทำลูกได้แต่ถ้าลูกไม่ได้ถ้าไม่ถึงอ่ะไม่ได้ยกมือนาบีไม่ได้ยกมือนะครับอันนี้เรียกว่าชาติรวนชาติรวนคืออะไรคือกรอบของกาบ้านเนี่ยทำกาบ้านเนี่ยก่อสร้างคนกันจะมีชื่อหรือมันนะสิ่งที่สร้างมันนะเนี่ยนี่มีขีดลับแต่พอว่าจะมาตะวันคนเนี้ยสร้างไหมทำไมเพราะมีความเห็นว่าไอ้เครื่องชาร์จดวงคือเป็นภาษาตัวเชื่อภาษาตัวอีกเขาบอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นตัวอาคารหรือเปล่าไหมถือว่าคนที่จะมาตะวันบนนี้นี่นะเสมือนเมื่อตะวันบนอาคารเนี่ยมันไม่ซ้อมเพราะที่ซ้อมจะต้องตะวันรอบ